Arkadiusz Ekiert. Zapraszam do Radio Nawigatora. Na drodze krajowej nr 19 w województwie podlaskim na odcinku Białystok-Zabłudów w pobliżu miejscowości Protasy nie ma już utrudnień. Tam samochód osobowy wpadł do rowu. Przez dłuższy czas był wprowadzony ruch wahadłowy. Teraz już utrudnień nie ma. W województwie podkarpackim też nie ma utrudnień na drodze krajowej nr 28 na odcinku Sanok-Przemyśl w pobliżu miejscowości Bykowce, gdzie był wypadek i był ruch wahadłowy. Nie ma też utrudnień w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr 9 na odcinku Ostrowiec-Świętokrzyski i Iłża w pobliżu miejscowości Lubienia. To wszystkie informacje dla kierowców. Ja przypomnę jeszcze tylko numer do radionawigatora 22 i 5 trójek i 20. 22, 5 trójek i 20. Radionawigator trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 stycznia, 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Rolnicy z OPZZ-u ogłosili rozpoczęcie strajku powszechnego. Szef PSL-u i minister rolnictwa zarzucają związkowcom działanie polityczne. Unijni politycy w najbliższych dniach będą rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, o pokój w tym kraju, apeluje papież. Coraz więcej Polaków jeździ komunikacją miejską i coraz rzadziej na gapę. Wicepremier Janusz Piechociński krytykuje część działaczy związkowych reprezentujących rolników. Dokładniej chodzi o OPZZ. Jego działacze dają premier Kopacz czas do piątku, żeby się z nimi spotkała. W przeciwnym razie grożą najazdem na Warszawę, a żądają szeregu rekompensat za plony niszczone przez dziki, za dwuletni zakaz uboju rytualnego, za rosyjskie embargo, czy w końcu za niskie ceny skupu surowców. Minister gospodarki zarzuca liderom związkowym, że działają na polecenie polityków. Nie ma co ukrywać, że część związków zawodowych w polskim rolnictwie i ich działaczy jest bardzo mocno uzależniona politycznie, zaangażowana w procesy wyborcze. Oby tylko te polityczne cele nie przesłoniły rzeczywistego wymiaru i potrzeb polskiej wsi i polskiego rolnictwa. W bardzo podobnym tonie wypowiada się minister rolnictwa, ale związkowcy są przekonani, że to oni mają rację. Związki zawodowe producentów żywności mówią wprost, tak dalej być nie może. Negocjacje to dla premier Kopacz już nie tylko gest dobrej woli, ale obowiązek, uważa szef rolniczych OPZZ-ów Sławomir Izdebski. W piątek spotykają się centrale związkowe, jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, wtedy ogłosimy dokładny termin akcji protestacyjnej. Do akcji na pewno dołączą się także związkowcy z OPZZ i Sierpnia 80. W odpowiedzi minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że w intencjach związkowców niekoniecznie musi być dobro branży. Zachęcam liderów, żeby swoją aktywność kierowali na faktyczną, realną pomoc rolnikom, a nie na wykorzystywanie ich trudnej sytuacji do budowania własnej pozycji w roku wyborczym. Tymczasem związkowcy zapowiadają, że Zielone Miasteczko Rolników może stanąć przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie już na początku lutego. Michał Fedusio, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja od ministra gospodarki. Janusz Piechociński zapewnił, że w środę przedstawi propozycje rozwiązań dla zadłużonych we frankach szwajcarskich przygotowane przez najlepszych polskich ekonomistów. W poniedziałek spotkanie OBWE, w czwartek pilne posiedzenie szefów dyplomacji krajów Unii. Wszystko to w reakcji na zaostrzające się i przynoszące coraz więcej ofiar walki na wschodzie Ukrainy. Wczoraj w Mariupolu zginęło co najmniej 30 cywilów, a około 100 zostało rannych. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potwierdziła, że ostrzału dokonano z obszarów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Słowa potępienia popłynęły z Polski i Stanów Zjednoczonych. O przerwanie wojny i rozpoczęcie rozmów na Ukrainie zaapelował papież Franciszek. Z rosnącym niepokojem papież śledzi zaostrzanie się starć na wschodzie Ukrainy, które nie przestają powodować licznych ofiar wśród ludności cywilnej. Zapewniając o modlitwie za wszystkich cierpiących, Franciszek ponowił żarliwy apel, ażeby podjęto na nowo próbę dialogu i położono kres działaniom wojennym. Jak co roku, w ostatnią niedzielę stycznia z papieżem w oknie Pałacu Apostolskiego stanęło dwoje przedstawicieli włoskiej akcji katolickiej dzieci i młodzieży, która zakończyła właśnie doroczną karawanę pokoju. Po raz pierwszy z okna papieskiej biblioteki nie wypuszczono dziś pary białych gołębi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wydaje się, że coraz mniej Polaków jeździ komunikacją miejską na gapę. Na pewno tak jest w Opolu. Liczba mandatów nałożonych na pasażerów w ubiegłym roku wyniosła w tym mieście 6667. To o ponad 1000 mniej niż w roku 2013 i o blisko 2000 mniej niż 2 lata temu. Co ważne, gapowiczów jest mniej, mimo że liczba kontroli utrzymuje się na podobnym poziomie, około 50 tysięcy rocznie. W Monako rozpoczęła się wyjątkowa, jedna z największych tego typu akcji mebli i innych dekoracji wnętrz. Co będzie można kupić? O tym nasz korespondent Marek Brzeziński. W ciągu 6 dni pod młotek trafi około 10 tysięcy przedmiotów i mebli. Zabytkowe stoły, krzesła, lustra i tkaniny dekoracyjne na ściany. Wszystkie pochodzą z luksusowego 5-gwiazdkowego stojącego nad morzem Hotel de Paris. Ocenia się, że całość wystawianych przedmiotów i mebli powinna osiągnąć ponad 1,5 miliona euro. Wśród najcenniejszych eksponatów znajduje się pianino z legendarnego baru amerykańskiego, który znajdował się w pałacu. Pod młotek trafią także 19-wieczny dywan perski długości 10 metrów i szerokości 6, wyceniany na 20 tysięcy euro oraz sztalugi Winstona Churchilla. Były premier Wielkiej Brytanii, był częstym gościem Hotel de Paris w Monte Carlo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy nadal opady śniegu, a miejscami na wschodzie deszczu ze śniegiem od minus 6 do minus 1 stopnia jutro. Możliwe przejaśnienia, ale jednak przewaga chmura, z nich śnieg i deszczu ze śniegiem. Od zachodu te opady w ciągu dnia będą zanikać. W Zakopanem minus 3, na Suwalszczyźnie minus 1, w centrum i na południu 0, w pasie zachodnim i nad morzem do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powtórzę za wielkim poetą, moją ojczyzną jest język polski. I tak naprawdę wszędzie, a goniło mnie po świecie w różne miejsca, wszędzie odczuwałem jakąś głęboką tęsknotę, żeby usłyszeć jakby dookoła mowę polską. Jerzy Satanowski i jego muzyka. W Biurze Myśli Znalezionych. Dziś, tuż po 21. Zaśpiewa Joanna Lewandowska. Obudź się i żyj. Obudź się, nie śpi. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, jest 7 minut po godzinie 20 i przenosimy się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na Państwa Agnieszka Szydłowska i jej goście. Witamy serdecznie naszych słuchaczy przed radioodbiornikami. Witamy też naszych słuchaczy po każdej stronie oceanu, bo wiemy, że są tacy, którzy słuchają nas przez internet, bardzo daleko, w rodzinnych stronach niektórych z muzyków na scenie. I witamy oczywiście Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To brawa dla Państwa. Na naszej scenie zespół Paula i Karol, to mówię dla naszych słuchaczy, liczna grupa połączona wiarą w to, że chociaż najtrudniejsze jest napisanie piosenki, to właśnie kiedy się napisze genialną piosenkę, wtedy sukces jest pełen, udowadniają to na każdej płycie. Kto pamięta, jaki tytuł nosi ta ostatnia z zeszłego roku? A, wszyscy pamiętają. A nie, to menadżerka. Hardwash to ten album z roku 2014, ale są też inne płyty, więc jeżeli ktoś dzisiaj poczuje, że musi koniecznie słuchać dalej, to polecamy je bardzo serdecznie. A teraz wielki wieczór dla nich, Paula i Karol. If you take what you want from me, if you see what you want, don't bother. If you're leaving what's left for me, if you say what you want, don't bother. If you take what you want from me, if you see what you want, don't bother. If you're leaving what's left for me. We'll be right back. Super. Ale byliście ekstra. Będzie kawałek z naszej drugiej płyty, nazywa się The Way We Were. Seven seas, the way these lines end perfectly. And oftentimes, to my surprise, I shut these eyes and it all comes back to me. It all comes back to me. It all comes back, every chord we used to know. What's beautiful, they all come back to me. It all comes back to me. It all comes back. Turn eventually. The rest we toss to grow and breathe, a distance from the lies we lead. And oftentimes, to my surprise, I shut these eyes and it all comes back to me. It all comes back to me. It all comes back. Every chord we used to know, once beautiful, they all come back to me. It all comes back to me. It all comes back. We learn eventually. The paths we cross, the seven seas, the way these lines end perfectly. Dziękujemy. W ogóle słuchaczom w domu trzeba powiedzieć, że publiczność tutaj jest bardzo ładna i bardzo taka kochana, uśmiechająca się. Ale jest dość ciemno. Jest to, znaczy, nie, jak jest światło, to widzę ich i naprawdę są uśmiechnięci. I ta następna piosenka się nazywa Community, jest to społeczności. To jest ulubiona piosenka mojej mamy, która tutaj nie może być, ale słucha w Kanadzie, to pozdrawiam ją, jakby mogła ją pozdrowić tą piosenkę. Just lost its beat. Hey, folks, drink that wine. A 65 or 89. The end is close, but we're feeling fine. Everybody's free. Jeszcze raz. Hey, love, what's that sound? All the heavens coming down. As the moon just touched the ground, the heart just lost its beat. Hey, folks, drink that wine. A 65 or 89. The end is close, but we're feeling fine. Everybody's free. See the life we had get washed into the sea. The garden door, the myth of more, the soil beneath our feet. We cut our hair, we make our bread, and plant the living seed for all. Yeah. things to be. Watch out, love, coming through down the street or avenue. See the man, he came for you. There's no place to run. Hey, children, watch the doors. Hear the voice in the corridors. He's been calling out your name before. Father, hold your son. See the life we have get washed into the sea. We cut our hair, we make our bread, and plant the living seed for all things to be. Dziękujemy. Kolejna ciekawostka. Ta następna piosenka się nazywa Heart Wash, tytułowa piosenka naszej nowej płyty. I nagraliśmy wokale właśnie w tym studiu, właśnie gdzie stoimy. I naprawdę to było bardzo przyjemne. To też jesteście. Wracamy do tego miejsca w tym momencie. Dobrze. Nazywa się Heart Wash. Rock and rollowo. Możecie tańczyć w domu i tutaj też. What it's all about. piosenka będzie do przytulania dzieciaków do łóżeczka na dobranoc. Uspokoimy wszystko. Nazywa się Young Girl. Traveled far but lost their way. and not much I can do for anyone who's tried so hard but was immune. But I'll keep my dear ones close as that north wind stirs the sea and hits the coast. And it all be gone so soon, so here's a heart, a song, a moon, and we'll be through. Come on. I am whole. I am whole again. Yeah. And I am whole. I am whole again. And I am whole. And I am whole again. Następna piosenka się nazywa Got Me. Też ciekawostka, że napisaliśmy ją siedząc w Toronto u mojego brata w pokoju. Pamiętam wszyscy, jak byliśmy, pamiętacie to? To było bardzo miłe chyba. No tak, no, nie, nie, chłopaki w ogóle nie pamiętają tego. Nazywa się Got Me, jest najbardziej może ale byli, punkowa. Byli, tylko nie pamiętają. Nie pamiętają, dawno, no tak z 2 lata temu było. Wszyscy pamiętają, dobrze. Got Me. So look back, I told you. Bardzo dziękujemy. Następna piosenka nazywa się Calling. Czy mogliby państwo pobić brawo tym młodym, wspaniałym ludziom, którzy z nami grają? Bardzo fajni, bardzo przystojni, bardzo utalentowani. Będzie czas na przedstawienia bardziej osobiste. A póki co zaśpiewamy piosenkę, która nazywa się Calling. Jeśli państwo by mieli ochotę w domach i tutaj razem z nami pośpiewać Calling, Calling. Tekst jest prosty, dacie radę. Drive it straight into the sea. I don't mind, I don't mind. That's the way things have to be. I'll fall asleep and wake to better things, you'll see. I don't mind, I don't mind. That's the way things have to be. And I'll be calling, calling, calling, calling. And I'll be calling, calling, calling. I'll take this life and watch it grow and disappear. I'm alright, I'm alright. I have dealt with flesh and fear. I'll love you all and watch you grow and disappear. We're alright, we're alright. We've all dealt with flesh and fear. And we'll be calling, calling, calling. We'll be calling, calling, calling, calling. And we'll be calling, calling, calling, calling out. And we'll be calling, calling, calling, calling. And I can't believe these hands are leaving me. And I can't believe these hands are leaving. Hands are leaving. Hands are leaving. Hard and drive it straight into the sea. I don't mind, I don't mind. That's the way things have to be. I'll take this hard and drive it straight into the sea. I don't mind, I don't mind. That's the way things have to be. I'll take this hard and drive it straight into the sea. I don't mind, I don't mind. That's the way things have to be. I'll take this heart and drive it straight into the sea. I don't mind, I don't mind. That's the way things have to be. Słuchajcie, mamy czas jeszcze na dwie piosenki na antenie, a potem może jeszcze coś, jak się uda, jakby się dało. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ta piosenka nazywa się July. Dobrze? Thank you. your hand. Tell me the things that I don't understand. Darling, leave these uncharted seas. Weight off your shoulders and dirt off your knees. Darling, hold your own. Lay down perfect, left alone. Hold your own. Lay down perfect, left alone. Tell them I'm lost and tell them again. All your friends, tell them I'm wrong and tell them you'll wait. Wait for July, for July, for July. Only wait for July, for July. Down perfect, left alone. Hold your own. Lay down perfect, left alone. Wait for July, for July, for July. Only wait for July, for July, for July. Only wait for July, for July. Dziękujemy bardzo. Ja może pozwolę sobie przedstawić na basie Krzysztof Pożarowski. I na bębnach. Wszyscy go znają, wszystko go uwielbiają. Staszek Wróbel. Niewiele osób zna Szymona Najdera, ale też jest bardzo spoko. Szymon Najder na gitarze, proszę Państwa. And last but not least, Krzysztof Tun. Na klawiszu. Uwielbiony, strasznie przystojny. I my nazywamy się jeszcze raz Paula i Karol, chyba już wiecie. I bardzo dziękujemy za tak miłe przyjęcie. Mam nadzieję, że też w radiu było fajnie. Jakby Państwo mieli ochotę zaśpiewać ostatni refren, to zapraszamy. Super. Wait for July, for July, for July. Only wait for July. July, for July, only wait for July, for July, for July, only wait for July, for July, for July, for July. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. It's harder, and I'm getting farther every day. And every day they fade away. Things that used to matter, slowly getting farther every day. Someday, someday, someday, we will know, we will all find out what it's about. And some say, some say, let it go. I'm letting go. Piece by piece it's harder, but I'm getting smarter every day. And every step along the way, inch by inch it's lighter, and it's getting brighter every day. Someday, someday, someday, we will know. What it's about. And some say, some say, let it go, let it all run out. Just let it out. Someday, someday, someday, we will know, we will all find out what it's about. Some say, some say, let it go, let it all run out, just let it out. And I don't know what I've been told. Someone showed me this way, that's the only way we'll go. And I don't mind if you might say, I need your help on my way. It's the only way we'll go. Someday, someday, someday, we will know, we will know. Find out what it's about. Dziękujemy bardzo. Bardzo, zróbcie jeszcze hałas dla całej Polski, która słucha. Ekstra. Dziękujemy bardzo. Jeśli jesteście przy radioodbiornikach, to zróbcie herbatę. Paula i Karol w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oni jeszcze grają dalej. Bisy z całą pewnością pojawią się kiedyś we wspomnieniu z tego koncertu na naszej antenie. Publiczność znacznie liczniejsza niż miejsca siedzące. W związku z tym gorąca atmosfera, to mało powiedziane. W tym studiu po obu stronach gigantyczne uśmiechy na twarzy. Wszyscy śpiewali. I tak sobie myślę, że gdyby duet Paula i Karol został zatrudniony do tego, aby jeździć po szkołach podstawowych i pokazywać dzieciom, na czym polega radowanie się muzyką, to w tym kraju każdy by grał na instrumentach i nie trzeba byłoby się o nic martwić. Muzycy, którzy tworzą wspólnie z Paulą i Karolem zespół, mają także swój własny, Eric Shows Them in His Pocket, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak grają, kiedy grają na własną rękę, to też warto się tym zainteresować. Paula i Karol, ich najnowsza płyta zatytułowana Heartwash, trzecia w dyskografii, ukazała się w roku 2014, a naszą transmisję zakończyliśmy pierwszym utworem, który ten album zapowiadał, utworem doskonale znanym z anteny Trójki, zatytułowanym Someday. Bardzo dziękujemy za tę gorącą godzinę. Agnieszka Szydłowska w imieniu wszystkich, którzy pracowali przy koncercie. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 21. Przed serwisem jeszcze informacje dla kierowców Arkadiusza, kiedy zapraszam do radio.